Նա նա շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար հերթական անգամ օրերս կայացավ Արցախի ուշույի առաջնությունը, որին մասնակցում էր նաև Թաուլու խումբը, ինչը եւս մեկ խթան է զարգացման, շփման եւ երեխաների ավելի բացվելու, այսպես ասեմ։ Կուզեի ներկայացնեիք ընդհանրապես ինչով էր տարբերվում, եթե ինչ որ բանով տարբերվում էր այս անգամ առաջնությունը եւ ինչ է տվել։ Ապրիլի 6-ից 8-ը Արցախում կայացավ շուի առաջնություն, որը մասնակցել են Սանդա եւ Թալու ոճերով։ Ընդհանուր մասնակցել են մոտավոր 250 մարզիկ, 200 մարզիկ Սանդա ոճով, 50 մարզիկ Թալու ոճով։ Նշեմ, որ այս առաջնությունը 19-ից 22-ը Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական առաջնությանը մասնակցելու համար նաեւ մասնակիցներ ընտրելու առաջնություն էր, բացի Արցախի առաջնություն լինելուց նաև ընտրեցինք մարզիկներ, ովքեր պետք է մասնակցեն Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական առաջնությանը։ Մասնակցել են բոլոր մասնաճյուղերը, 10 մասնաճյուղ բոլոր շրջաններից՝ Քարվաճար, Գիշի, Մարտունի, Շուշի եւ այլն։ Ու նշենք նաև, որ 2017 թվականին լավագույն մարզիկները նաև Արցախի առաջնությանը պարգեւատրվեցին մարզական գույքով՝ Թաուլու ոճից 2 մարզուհի նույնպես պարգեւատրվեցին Սանդայի լավագույն մարզիկների հետ համատեղ։ Այսինքն Թաուլուն ամրապնդում է դիրքերը, կարելի է այսպես ասել։ Այո, զարգանում է, նշեմ, արդեն 2 նոր մասնաճյուղեր են բացվել 9-րդ դպրոցում եւ Հեքիմյան 5 ահասցեում գտնվող մարզադահլիճներում, այսինքն մասնաճյուղերը շատացել, մարզիկները ավելի են շատացել ու արդեն պլանավորում են հաջորդ միջոցառմանը ավելի մեծ թվով ու ավելի լավ պատրաստված հանդես գան։ Այսինքն եւ տարածում է գտնում կամաց-կամաց եւ երեխաները արդեն տեղյակ են։ Այո, նույնիսկ իմ երեխաները միշտ կատակ են անում, ասում են, այնքան է շատացել Թաուլիսները, որտեղ գնում ենք Թաուլիս անպայման լինում է։ Երրորդ տարին է արդեն, որ Թաուլուն կամաց-կամաց իր դիրքերն է ամրապնդում եւ այժմ կարող եք պատկերացնել ամենասկզբում, որ կգա մի օր, որ արդեն այնքան կշատանան, որ ամենասկզբում դա մեր նպատակներից մեկն է եղել եւ ինչպես տեսնում ենք, մեր նպատակը ները ի կատարենացում մեր ջանքերի ու մեր մարզիկների ջանքերի շնորհիվ համատեղ։ Եվ կարևորը, որ երեխաները նույնպես չեն ծուլանում։ Այո, 3 տարի առաջ նույն մարզիկը ինչ ոգևորությամբ գալիս էր պարապմունքներին, մինչև հիմա նույն ոգևորությամբ նա հաճախում է պարապմունքներին, ու դեռ ավելի հիմա արդեն ավելի կոնկրետ նպատակներով ու սպասելիքներով ու չի հոգնում։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ ամեն օր նոր հայտնագործություններ են անում, որովհետև Թալուն առանձնահատուկ ինչ որ ճյուղ է եւ գեղեցկության առումով։ Այո, քանի որ Թալույում տարիքային է, տարիքայինի հետ կոմպլեքսները փոխվում են ու ավելի ու ավելի են բարթանում, եւ հետեւաբար եթե մարզիկը փոքր տարիքում ինչ որ կոմպլեքս է անում, որը բարդ գիմնաստիկական կամ ակրոբատիկայի հետ առնչվող վարժություններ չի պարունակում, ինքը երբ մեծանում է, արդեն սկսում է պարունակել, ու հետո հաջորդ տարիքում այդ էլեմենտները ավելի են բարթանում, հետո ավելին բարթանում, այսինքն նա միշտ սպասում է, որ կսովորի ինչ որ էլեմենտ, հետո սպասում է խորացնելու այդ էլեմենտը, հետո ուրիշ ավելի դժվար բան սովորելու ու ամեն անգամ ոգևորվում է նոր բան սովորելուց։ Այսինքն ամեն անգամ ինչ որ նորություն կա եւ չի ձանձրանում երեխան։ 6 տարեկանից թե կարծեմ ավելի փոքր սաներ ունեք։ Ավելի փոքր, ամենափոքր սանիկը Թալուի 4 տարեկան է հիմա, 9-րդ դպրոցում։ Նաեւ ունենք զույգեր արդեն, աղջիկներ են 6 տարեկան, առաջի զույգն է Թալուի 3 տարվա մեջ, պարաֆում են, առաջի անգամ են մասնակցել մրցունների 3-րդ տեղ են գրավել։ Տեսնենք Թալուի համար շատ գեղեցիկ կլինի զույգի համար դրված կոմպլեքսը։ Այո, որովհետև կան կոմպլեքսներ, որոնք նրանք հանդես են գալիս որպես հարձակվող ու պաշտպանվող, այսինքն կռիվ է, բայց դրված կռիվ, որ կոչվում է դուիլյան, ու այդ կոմպլեքսներում զույգերը շատ գեղեցիկ են նայվում, չես հասկանում ով հարված է, ով պաշտպանվեց, շատ գեղեցիկ է լինում։ Ինձ միշտ հիացրել է, բացի այն, որ արևելյան մարտարվեստները առհասարակ առանձնահատուկ են, մարտարվեստի գեղեցկությունը բացի ուժից Թալուն հենց այդպիսին է, երևի դրա համար մեծ մասը աղջիկներ են։ Այո, բայց հիմա ասեմ, որ երբ երկու մասնաճյուղել ավելացավ, արդեն տղաները շատ-շատ են, եւ 9-րդ դպրոցում եւ եւ հեքիմյանում, հիմնական Շուկովո ֆեդերացիայի կենտրոնական մարզադահլիճում տղա մարզիկների թիվը շատացել է։ Հիմա արդեն ունենք շատ մեծ թվով տղաներ, որոնք երբ բոլոր խմբերի միասին են հավաքում, գրեթե հավասար են արդեն տղաների ու աղջիկների քանակը։ Այսինքն մենք սկզբից սպասում ենք, որ դա պիտի հետաքրքիր լինի աղջիկների համար, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ, հավասար է եւ տղաների համար է հետաքրքիր եւ աղջիկների համար։ Ու հետաքրքիր նաեւ այն, որ միասին են պարապում, այսինքն այդ գենդերային խնդիրը նաեւ չկա։ Այո, չկա ու պարապմունքները շատ լավ են անցնում միասին, այսինքն տղա աղջիկ նրանք հասկանում են, որ պարապմունքի ժամանակ նրանք կամ քույր եղբայր են, կամ իրար հետ կապ չունեն, ամեն մեկը իր համար պարապում է, այսինքն որևէ խնդիր չի լինում, որ ասենք որպես աղջիկ ու տղա միասին են պարապում, ընդհանրապես ոչ մի խնդիր չի լինում։ Ու նաև որ ես տղա եմ, ես քեզնից ուժեղ եմ, դա այդ խնդիրն ու չէ, որովհետև ինքը մարմնամարզություն է, պիտի բացվեն, եւ այլն հիմնականում աղջիկները ավելի բաց են լինում եւ տղաները լեզուն կարճալ լինում, ասենք ասած։ Այսինքն մենք մի ընթացք հետո, ասենք մի տասնամյակ հետո կունենանք շատ ուժեղ աղջիկների մի սերունդ, այո, որը կլինեն նաև երկրի պաշտպանության արդեն կարող ենք ասել հիմքը, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, այսինքն մեր տղաների կողքին կլինեն ոչ թե մենակ ուժեղ աղջիկներ ֆիզիկապես, այլ նաև կամքով, հոգեպես ուժեղ աղջիկներ, որովհետև մենք պատրաստում ենք ոչ թե միայն ֆիզիկապես ուժեղ մարզուհիներ, այլ նաև պատրաստում ենք կամքով, ոգով ու պատրաստում ենք կյանքում իրենց սպասվող բոլոր դժվարությունները պատրաստ հաղթահարելու աղջիկներ։ Հայուհին դարեր ի վեր եղել է իր տղամարդու կողքին, եւ հիմա առավել եւս սերունդների զարգացման հետ այդ փաստը մնում է, որ հիմա ուժի այլ տեսակ է, ուժը գեներում է, հիմա արդեն ավելի զարգացած, ավելի կոնկրետ սպորտային ու կամքն էլ գենետիկորեն փոխանցված երևի։ Այո, համաձայն եմ ամբողջովին։ Գոհեք ընդհանուր առմամբ այս առաջնությունից, տվեցի այն արդյունքները։ Բայց նշեմ, որ մասնակցել է նաև նորաբաց մասնաճյուղերից մարզիկներ, ովքեր պարզ է, որ քիչ են պարավում, դեռ իմ ցանկացածային ուզած տվյալները չեն լինի մրցումի արդյունքում, բայց ընդհանուր արմամբ գոհ եմ, թալույմ կա 3 միջազգային կոմպլեքսներ, առաջի միջազգային կոմպլեքսներ անում են երեխաները, այս անգամ արդեն առաջի անգամ նաև եղավ երկրորդ միջազգային կոմպլեքսը, եւ երրորդն էլ երբանեն արդեն կհամարենք, որ թալի բոլոր էլեմենտները արդեն օգտագործում են երեխաները։ Մնում է սպասենք Հայաստանի առաջնությանը եւ հաղթանակների։ Այո, Հայաստանի առաջնությանը գնալու են եւ թալուղության մարզիկները, եւ սանդաղության մարզիկները, մարզիչների այդ համատեղի հարկ է համապատասխան, ու սպասենք հաղթանակների, ես վստահ եմ, որ հաղթանակներ լինելու են եւ թալուղությունից, եւ սանդաղությունից, եւ միայն հաջողություններ մեր մարզիկներին, ու անպայման վստահ եմ, որ կհաղթեն։ Իհարկե միանում եմ այդ ակնկալիքներին, հաջողություններ մարզիկներին, եւ սպասում ենք անկաս սկսած հաղթանակներով վերադարձի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թորոսյան, մեր առաջին հարցազրույցի ժամանակ դուք նոր էիք խումբ հավաքել, նոր էիք սկսել պարապմունքները եւ կցանկանայի գրեթե 2 տարվա կտրվածքով խոսենք ինչ նորություններ կան, մրցումներ արդեն եղել են, երեխաները տեղեր են գրավել, բավականին առաջընթաց ինչպես հասկանում եմ կա։ 2 տարի առաջ ունենք նոր, որ երեխաները հավաքվում են խմբերային կազմում, սկսնակ պարապմունքներ, սկիզբ, իսկ այսօր արդեն ունենք այդ խմբերից բաղկացած, որը խմբի մաս են կազմել, մարզիկների հաջողություններ տարբեր ասպարեզներում, սկսած մանկապատենական մարզադպրոցի բաց առաջնությունից մինչև ՀՀ եւ միջազգային։ Շատ հաջողություններ ունենք Արցախի տարածքում եւ Արցախի հանրապետության բաց առաջնության հաջողություններն են, դպրոցի բաց առաջնության հաջողություններն են, առանցին խաղակների հատրու ճարտար բաց առաջնություններում ենք, ՀՀ-ում ասկասվող ակումբային առաջնություններում ենք ունեցել հաջողություններ եւ առաջին պատվավոր տեղը եւ երկրորդ եւ երրորդ, նաեւ ունենք Աբխազիայում, որը մեր երկրի նույն Արցախի կարգավիճակում է, միջազգային ճանաչմամբ, այսինքն չեն ճանաչում որպես ազատ անկախ հանրապետություն։ Մենք ընդեր մրցումներ ենք ելում, որ այդ արդեն դարձել է ոնցոր սովորույթ, այս տարի էլ մենք ունենք մրցույթ, անցած տարի մենք ունեցել ենք ընդեր հաջողություն, Իշխանյան Սանասարը ընդգրավել է առաջին տեղը, երկրորդ տեղ ունենք, երրորդ տեղ ունենք, այս տարի մայիսի 2-ից 8-ը նորից Աբխազիայի Գագրա քաղաքում անցկացվելու է միջազգային առաջնություն, թվով ներկայանալու ենք մոտ 10 հոկանոց խմբով, նոր տարբեր տարիքային խմբով եւ քաշային կարգերով տարբեր։ Ինչ թվում է հաջողությունը միանշանակ լինելու է, որովհետև կա քայլ առաջ, հաջողություններից նաև ունենք ՀՀ-ի առաջնության մասնակիցներ, փետրվարի 5-ից 10-ը ունենք 3-րդ տեղ ծանր քաշային կարգում, միջև ծանր 91 կիլոգրամ քաշային կարգում, եւ այս վերջում ՀՀ-ի առաջնության կրծր պատանների առաջնությունը աղել, Սանասարը 3-րդ տեղն է զբաղեցրել, վնասվածքի պատճառով դուրս է մնացել եզրափակիչ մենամարտից, բայց տեխնիկապես իր հարստությունը այնքան շատ էր, որ ՀՀ-ի հավաքականի մարզիչը անձամբին ասաց, որ եթե մենք Բուլղարիայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցենք, միանշանակ Սանասարը կմասնակցի այդ քաշային կարգում, չնայած ինքը առաջի պատվավոր տեղը չի վերցրել։ Իսկ ընդհանրապես Արցախի տարածքից ունենք նաև 40 կիլոգրամ քաշային չեմպիոն, 48 կիլոգրամ քաշային կարգում երկրորդ մրցանակային տեղ եւ 38.5 կիլոգրամային քաշում եւս մրցանակակիր երրորդ տեղ, որը նույն Արցախի տարածքից է, նույն ֆեդերացիայից է։ Պարոն Թորոսյան, իսկ շրջաներում կան խմբեր, ինչպիսին է վիճակը այս մարզաձևի առնու շրջաներին։ Շրջաներում մենք ունենք խմբեր, ավելացել են մեր խմբերը, մենք ունենք Հադրուտում, մենք ունենք Կարմիր շուկայում, ունենք Ճարտարում, Ստեփանակերտում, ունենք Բերձորում, շուտով ունենալու ենք Մարտակերտի շրջանի Հատերք գյուղում եւ շտապ ենք, բայց եւս մի երկու գյուղ ներառված։ Կարևոր է նաև, որ մայրաքաղաքից դուրս գա մարզաձևը շրջաններն են։ Դե միանշանակ այսօր ես առաջնայինը իշխանել համարում եմ, որ պետքա սկսվի Ստեփանակերտից եւ հետո, բայց միաժամանակ չպետք է մոռանանք, որ մեր գյուղերի երեխաները առանց այդ շատ բաներից զրկված են Ստեփանակերտի համեմատ, դրա համար պետքա գոնե մի փոքր կարողանանք բալանսը պահենք, որ նաև երեխաները զբաղվեն որոշակամարտով եւ ցանկացած սպորտաձևով, խաղային ձև կլինի, հարվածային ձև կլինի, թե մարտի ձևով կլինի գյուղերում։ Որն է ձեր որպես մարշչի եւ դերսաների հաջողության գաղտնիքը, ինչ եք կարծում։ Որ Սանասարին հարց էիք տալի, պատրաստ էիր, որ կարայր պարտվեր, ուրեք երրորդ տեղ չի հաստապես ես քեզ դե Սանասարը եւ յուսները արդեն դրան պատրաստ են, որովհետեւ ինձ համար կարեւորը այդ մետալ կոչվածը չի, այլ ինչ սովորելա, ինչքան ժամանակում կարանա գոնե դրա 50%-ը, եթե կատարի մենամարտի պայքարի ժամանակ, այդ արդեն մեծ հաջողություն է։ Իսկ ես ամենասկզբից եմ ասել, նույն 2 տարի առաջ, մեր գաղտնիքի ինչումն է կայանում, այսինքն նախ ինքդ քեզ հաղթելով պետքա հաղթանակ ունենաս, եթե դու քո մեջ չկանաս այդ ուժը գտնես հաղթանակի ուղին, որը կարա խոչընդոտներ լիքը լինի, եթե չկանաս գտնես այդ վախ կոչվածը, որ չկանաս հաղթարես, դու ուղինքում հաղթանակ չես կարա ունենաս։ Իսկ նամանավանդ բռնսկամարտում, բռնսկամարտը միայն հարվածային սպորտաձև չի, ավելի շատ փիլիսոպայություն, որովհետև ասում է 3 հարվածներ են, 3 հարվածների փիլիսոպայություն այդ բռնսկամարտի մասին է, որը ամեն մի էլեմենտը, ամեն մի տակտիկան, ամեն մի անցումը եւ հարվածը օր-օրի կարաս փոխես, ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով սարքես ու Երևակայությունը այնքան մեծ է բրսկամարտի մեջ, ցանկացած, բայց բրսկամարտի մեջ մի քիչ ավելի շատ է, էլի, քանի որ ինքը սահմանափակ է։ Մենակ ձերկերեն, ձերկերի 3 հարվածներ ա ու վերջ։ Հենված է սա դրա վրա։ ՀՀ-ում եւ ամբողջ աշխարհում բրսկամարտը շատ զարգացած է։ Եթե մենք ունենք ՀՀ-ի չեմպիոն, կարելի ասել, ունենք Եվրոպայի եւ աշխարհի մրցանակակիր արդեն։ Այդ սանդղակի վրա։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, ձեր սաներին եւ ձեզ հաջողություններ եւ թող հաղթանակները մշտապես ուղեկցեն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ էլ։